Ow! I'm gonna do the speech in Dutch. So, sorry for the people who don't understand. Vandaag wil ik iets gaan zeggen over Nederland en ons geloof in wetten. En wetten die eerlijk zouden zijn. We staan hier nu bij het kantoor van Woonin. Een woningbouwcoöperatie die, zoals ze zelf zeggen, duurzame woningen heeft voor mensen met een laag inkomen. Even voor de duidelijkheid, dat is dus maximaal 879 euro per maand wat je kwijt bent aan huur. Dat is niet goedkoop. Maar oh, dit is niet zomaar een gebouw. Want dit is één van de panden die na de invoering van de wet kraken en leegstand is gekraakt. Die wet zou speculanten moeten weerhouden om panden te laten verkrotten voor winst. Het enige dat dat heeft gedaan is dat het kraken moeilijker heeft gemaakt. Dat het moeilijker heeft gemaakt voor mensen die geen geld hebben om wel dat boven hun hoofd te hebben. En zo ontstaat een bankcrisis met behulp van wetten en beleid die eigendom weer belangrijker maken dan het recht op onderdak. En dat terwijl de schuld hiervoor wordt afgeschoven op migranten. Door onder andere de PVV. Dat is waarom we zeggen, fuck de PVV. Fuck de VVD. Fuck al die wetten. Want de realiteit is een heel andere. Een realiteit waarin statushouders net als wij jaren moeten wachten op een woning. En dan, als je ongedocumenteerd bent, kan je geen aanspraak maken op huurtoeslag. Of een bijstandsuitkering. Dus dan ben je helemaal fucked. De wetten en de overheid die ons naaien, naaien hun nog harder. Zo worden kinderen opgesloten in gevangenissen. Worden ze van hun bed gelicht in alle vroegte. Mogen ze niet meer naar school. En worden ze gedeporteerd naar een land dat ze niet kennen. Mensen worden op de Middellandse Zee teruggestuurd naar Libië of Tunesië. Waar martelpraktijken ze te wachten staan. En de ambtenaren en agenten verschuilen zich achter het argument dat dit nou eenmaal de wet is. Of ze nou mensen uit hun huis zetten of migranten opsluiten. Ik ga een stukje voorlezen van een gedicht dat hierbij aansluit. Een kantoor, een bureau, een meneer die zomaar zei, geen vergunning meer. Dit zijn de regels, dit is de wet. Je wordt op het vliegtuig teruggezet. Rotwet. Daarom zeggen wij, het moet maar eens klaar zijn met die smoesjes. Geen mensen zijn.